سرازیر. جی جی بالارد، ترجمه امیر حسین هاشمی. حالا که 3 سال از فرو ریختن برج پیزا گذشته است، می توانم به نقش تعیین کننده ام در نابودی این اثر تاریخی شاخص اعتراف کنم. هزاران تن سنگ مرمر در هوا رها شدند و به زمین سقوط کردند. بیش از 20 توریست مردند. الین همسرم هم جزو آنها بود. تا آخرین طبقه برج بالا رفته بود و داشت از آن بالا نگاه هم می کرد که ناگهان اولین ترک در پایه برج پدیدار شد. تا آن زمان هیچگاه پیروزی و فاجعه اینطور یکی نشده بودند. انگار الین به خاطر غرورش از درنوردیدن پله‌های لیز و فرسوده برج به دست نیروهای نامرئی تنبیه می‌شد. نیروهایی که این توده سنگی نامتعادل را طی قرن‌های متمادی سرپا نگه داشته بودند. حالا می‌فهمم که آن روز عامل دیگر، یعنی بازی روزگار، نیز در کار بود. وقتی ترک به طبقه سوم رسید و قسمت بارزی از طره بنا شروع به سقوط کرد، توریستی در حال گذر از پله‌های کلیسای جامعه پشت برج اتفاقی از پیزا عکس گرفته بود. این عکس که بیدرنگ در سراسر جهان منتشر شد، به وضوح 4 توریست بهت‌زده را در بلندترین طبقه برج نشان می‌دهد. 3 نفرشان دارند از پشت به زمین می‌افتند و دست‌هایشان بالا رفته تا به آسمان چنگ بیندازند، چون متوجه شده‌اند که برج ناقوس تاریخی زیر پایشان به حرکت درآمده است. الین تک و تنها نرده را چسبیده و به چمنهای خیره شده است که 60 متر پایین تر انتظارش را می کشند. به کمک ذره‌بین می شود دید که الین، همانطور که از شخصیت غیر عادی و مسخره‌گرش برمی آید، تقریبا ترسی به چهره ندارد. چشمانش متوجه سقوط توره شده اند و ترجیح می دهم اینطور فکر کنم که دارد نقشه می کشد تا از شهرداری پیزا به خاطر بی‌توجهی به امنیت توریست ها شکایت کند و مشغول جمع کردن مدرک است تا به وقتش تحویل وکلایش دهد. 12 توریست، شاید هم بیشتر، که در قسمت‌های پایین‌تر برج دیده می‌شوند، هنوز دارند دور طبقات شیبدار آن راه می‌روند و هنگام پیمودن 300 پله منتهی به بام به ستون‌های باریک برج دست می‌کشند. یک پدر و همراه دختر جوانش برای توریست‌های پایین دست تکان می‌دهد. 2 ملوان ایتالیایی برای نامزدهایشان مسخره بازی در می‌آورند و وانمود می‌کنند که دچار سرگیجه شده‌اند و یک زوج مسن بعد از رسیدن به طبقه اول توقف کردند تا نفسی تازه کنند و مصممند که صعودشان را به پایان برسانند. هیچ کدامشان طره‌ای در حال سقوط و آبشار باریک ملاط‌های خرد شده را نمی‌بینند. روی زمین تنها کسی که متوجه فاجعه قریب الوقوع شده، مردی با کت سفید و کلاه حسیری است که پایین برج ایستاده و هر دو دستش را به سمت دیوار مرمری برج بالا برده است. چهرش معلوم نیست، اما دستانش سنگ در حال حرکت را محکم فشار می‌دهند. پاهایش تحت فشار است و کمرش خم شده. می‌شود دید که ناامیدانه سعی می‌کند برج در حال فرو ریختن را که چیزی نمانده او را له کند، سرپا نگه دارد. یا شاید همه این طور فکر می‌کنند. روزنامه‌نگارها، تحلیلگران مستندهای تلویزیونی، همه و همه شجاعت این شخصیت منحصر به فرد را تحسین می‌کنند. در کمال تعجب، هویت این مرد هرگز معلوم نشد و در کوه آواری که بعدتر سنگ به سنگ از آن منطقه غم‌انگیز برداشته شد، کت سفید و کلاهش را پیدا نکردند. اما آیا او تلاش می‌کرد برج را نگه دارد یا برعکس کمک می‌کرد فرو بریزد؟ من می‌توانم قاطعانه به این پرسش پاسخ دهم، چرا که مرد کلاه به سر، شوهری که الین در آخرین لحظات زندگیش آنطور پیروزمندانه به او چشم دوخته، من هستم. توضیح واضحات است که وقتی زمین شروع به لرزیدن کرد و آبشار سنگ از آسمان فرو ریخت، به سرعت از میان گرد و خاک و توریست هایی که فریاد می کشیدند به جای امنی گریختم. ابر بزرگی از مرمر خرد شده میدان را فرا گرفت. یادم می آید که تلو تلو خوران از کنار راننده تاکسی ها و پیشخدمت های وحشت زده ای گذشتم که به این عرصه نابودی چشم دوخته بودند. برج نه تنها ناپدید شده بود، آنها را هم از نان خوردن انداخته بود. اگر می دانستن تقصیر من است، در جا حلق‌آویزم می کردن. با اینکه تا امروز ساکت مانده ام، احساس گناهی که بابت آن همه مرگ دارم گریبانم را رها نمی کند. همه ی آنها کاملا بیگناه بودند، جز یک نفر. به تعبیری، انهدام برج روزها قبل از سفر غم‌انگیزمان به توسکانی رقم خورده بود. ازدواج ما که از همان اول هم پر مسئله بود، در طول 1 سال گذشته بیش از پیش عذاب‌آور شده بود. الین در دوره سرخوردگی از شوهر بی‌وفایش با من ازدواج کرده بود تا از او زهر چشم بگیرد، اما خیلی زود به نتیجه رسیده بود که شوهر جدیدش استاد ادبیات باستان در دانشگاهی کوچک در بقیه موارد هم آدم کوچکی است. موج تغییری در سیستم آموزشی به راه افتاده بود که در نهایت منجر می‌شد به حذف ادبیات لاتین و یونانی و جایگزین شدن آنها با مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای. داشتم دانشجویانم را از دست می‌دادم. الین به این نتیجه رسید که شکایت نکردن من از دانشگاه نشانه ناتوانی ذاتی من است، ناتوانی که خیلی زود به جنبه‌های دیگر زندگی هم کشیده شد. به این بهانه که وصلتمان ایدئال نبود، الین برای جدایی از من با مشاوری حقوقی مشورت کرد، اما متقاعدش کردند که برای نجات رابطه آخرین تلاشش را هم بکند. ازدواجمان به مجموعی از آتش‌بس‌های توافقی تبدیل شده بود که من در آنها هر بار مناطق بیشتری از قلمروام را تسلیم می‌کردم. هنوز امید داشتم بتوان چیزی را حفظ کرد و به آن چند هفته شاد بعد از ازدواج برگشت. این بود که پیشنهاد گذراندن تعطیلات در ایتالیا را مطرح کردم. قرار شد در دانشگاه فلورانس سه سخنرانی داشته باشم که پول بلیت هواپیمایمان را جبران می‌کرد. بعد از آن هم وقتمان آزاد بود تا در طبیعت توسکانی خوش بگذرانیم. با اکراه موافقت کرد، چون شوهر اولش یک معمار مدرنیست بود و الین همیشه می‌گفت که از گذشته متنفر است. من هم وانمود می‌کردم همین نظر را دارم و کالیفرنیا و تگزاس را ترجیح می‌دهم. با این حال کمی بعد از اینکه در فرودگاه پیزا به زمین نشستیم و سوار قطاری به مقصد فلورانس شدیم، الین چنان علاقه‌ای به رنسانس ایتالیا پیدا کرد که به نظرم عجیب آمد. به محض اینکه سخنرانی‌هایم تمام شد، الین یک دنیا فعالیت توریستی هیجان‌انگیز سرمان ریخت. به طور خستگی ناپذیری اصرار داشت که تک تک صومعه‌ها و تعمیدگاه‌ها، تک تک موزه‌ها و کلیساهای جامعه را ببینیم. از این اشتیاق الین نسبت به گذشته تعجب کرده بودم، تا اینکه فهمیدم بازدیدمان از این مناطق تاریخی یکی دیگر از ضعف‌های من را معلوم کرده است. وقتی سوار آسانسوری قشقش‌کنان شدیم تا به گنبد کلیسای جامع فلورانس برسیم، الین متوجه شد که از ارتفاع می‌ترسم. ترسی که خودم هرگز متوجهش نشده بودم، اما الین به سرعت نهایت استفاده را از آن برد. من که فضای رعب‌آور زیر گنبد ناآرامم کرده بود، به زور می توانستم از آسانسور بیرون بیایم. به نظر می رسید که چشمانم نمی خواهند روی دیوارهای مدور بنا ثابت بمانند. حس کردم ضربان قلبم به شدت افت کرده و نزدیک است از هوش بروم. با ایما و اشاره به الین فهماندم که نمی توانم در بالکن کم عرض کلیسا همراهیش کنم. در حالی که به زحمت نفسم در می آمد، منتظر ماندم الین مغرورانه دور گنبد بچرخد. مصرانه صدایم میکرد که پیشش بروم و باعث میشد جلوی توریست های دیگر خجالت بکشم. با این حال وقتی کلیسای جامعه را ترک کردیم، به شکل غریبی دلسوز شد و بازویم را با حالتی نگران و دلگرم کننده گرفت. مسخرم نمیکرد و به نظر میرسید که کاملا صادقانه از ترسیدنم نگران شده است. با وجود این نمایش ساختگی، به سرعت متوجه شدم که این سفر توسکانی به مجموعه ای از صعودهای عمودی تبدیل شده است. هیچ برج و باروی نبود که بالایش نرفته باشیم. هیچ پلکان فرسوده‌ای نبود که طی نکرده باشیم. در پالازو وچیو، به بهانه اینکه می‌خواهد منظره دیدنی شهر را نشانم دهد، مجبورم کرد از همان پنجره‌های خم شوم که لورنزو دمیسی، توطئه‌گران مخالف حکومتش را بعد از خفه کردن از آنها آویزان کرده بود. از روی بام کلیسای جامع سینا پایین را نگاه کردم و در فضای خفه برج ناقوس آن تقریبا داشتم آخرین نفسهایم را می کشیدم. در تمام این مدت الین مثل خواهر بزرگتری که ملاحظه برادر ترسویش را می کند، با لبخند مهربان و مداوم نگاهم می کرد. یعنی سعی داشت ترسم از ارتفاع را بریزد یا می خواست ضعفم را به رخ بکشد. اوج ماجرا در سان جیمیگنانو رخ داد، همان شهر کوچک سورئالیستی با انبوه برج‌هایی که در قرن 14 و توسط خانواده‌هایی که رقیب بودند در این دولت شهر مستقل ساخته شد. همینطور که الین با شور و شوق از این برج به آن برج می‌رفت، به کافه نزدیک کلیسای جامع پناه بردم که پر از تصاویر مخوف جهنم بود. تمام طول بعد از ظهر الین به برج‌ها چشم دوخته بود و این نمادهای قدرت و مردانگی را تحسین می‌کرد. بعد هم که اتوبوس توریستی ما را به فلورانس می‌برد، نشسته بود و به من لبخند می‌زد. سه روز بعد که برای پرواز برگشت به لندن وارد پیزا شدیم، حملات الین تارومارم کرده بود. هر دوی من مشتاق برگشتن به انگلستان بودیم. من به خاطر فضای امن دفترم در دانشگاه و او به خاطر مشاور حقوقیش. چمدان‌های من را در سکوت بستیم و در حالی که 2 ساعت به پروازمان مانده بود به فرودگاه پیزا رسیدیم. بی اختیار سوار یک تاکسی به طرف شهر شدیم. الین از روی کتاب راهنمایش با عباراتی پر آب و تاب از کلیسای جامع و تعمیدگاه تعریف می‌کرد. اما من می‌دانستم که مقصد واقعی من جایی نیست جز برج ناقوس کلیسا. هیبتی مرمرین که به نظر می‌رسید الین را از برج‌های سان جیمیگنانو هم بیشتر به هیجان آورده است. از تاکسی پیاده شدم و به آن سازه سرگیجه آور و طبقات شیبدار خطرناکش چشم دوختم. الین بدون یک کلمه حرف با گام‌های بلند از من فاصله گرفت و به سمت برج رفت. ورودیش را پرداخت و پشت سر 2 ملوان یونیفرم پوش و 1 پدر و دختر از پله‌ها بالا رفت. به هر طبقه که می‌رسید از آن بالا با لبخند مهربان و البته معنیدارش نگاهم می‌کرد و تحقیرش طبقه به طبقه بیشتر می‌شد. روی پله‌های کلیسای جامع ایستادم. کماکان از شیب تند برج که حدوداً 5 متر از خط قائم فاصله داشت شگفت زده بودم. به رغم میلم آرزو کردم سازه برج که سالی چند میلیمتر کشتر میشد نابودیش را که از مدت ها قبل پیش بینی شده بود در همین لحظه رقم بزند. بعد وقتی الین به طبقه 1 مانده به آخر رسید احساس کردم که نیاز دارم برج را لمس کنم تا آن مرمر کینه توز را زیر پوستم حس کرده باشم. کلیسای جامعه را ترک کردم و از وسط چمنهای له شده‌ای که توریست‌ها زیر آفتاب در آن می‌نشستند و برای دوستانشان در بالا دست تکان می‌دادند رد شدم. بی‌اعتنا به باجه بلیط فروشی دور دیوار سنگی برج قدم زدم. به آن مرمر کهنه دست کشیدم. سطحش به خاطر چند قرن دیوار نوشته سوراخ سوراخ بود و رگه‌هایش به سردی زمان کهن بود. برج هم زیادی بلند بود و هم زیادی قدیمی. به دیوار جانبی غول‌پیکر برج در راستای انحرافش فشار وارد کردم. 8 طبقه بالای سر من الین به بام رسیده و کنار ملوانهایی که نفس نفس می زدند ایستاده بود. او که از نفس نیفتاده بود خودش را به نرده آهنی رساند و در حالی که آرام سرش را به نشانه تأسف بابت ضعفم تکان می داد به عمیق‌ترین شکل ممکن به من لبخند زد. من که از تحقیر آشکارش عصبانی شده بودم دوباره آن مرمر سرسخت را فشار دادم. دیوار تسلیم نمی شد اما وقتی دستم را برداشتم دیدم که ترک کوچکی روی سطح آن ظاهر شده و دارد در بند آهکی خرد شده بیرنگ حرکت می کند. کنجکاوانه فشار بیشتری وارد کردم تا ببینم ترک بزرگتر می شود یا نه. با سرعتی نه چندان محسوس راهش را ذره ذره به سمت بالا باز کرد و بعد سرعتش زیاد شد و مثل شکافی ناگهانی در یک پهنه یخی از دیوار بالا رفت. ترک که ارزش 1 متر شده بود از 1 گچبری تزئینی گذشت و به سرعت به سمت توره طبقه اول پیش رفت. همونطور که به این صحنه می‌خندیدم با هر 2 دستم استوانه مرمری را فشار دادم. بلافاصله سرعت ترک بیشتر شد و صدای مهیبی از فاصله دور به گوشم رسید. ناله گنگ موجودی در عمق برج که داشت بیدار می‌شد. حالا ترک به شکاف بزرگی تبدیل شده بود و می توانستم از میانش کفشای پیرمرد بهت‌زده‌ای را ببینم که قبل از اینکه با همسرش راهی طبقه دوم شوند نفس تازه می کرد. باران ریزی از گرد و خاک و ملات خرد شده روی صورتم بارید. کل برج داشت در برابر دستانم می لرزید. قسمتی از تور سقوط کرد و پشت سرش چندین قطع سنگ خرد شده به زمین ریخت که هر کدام از پشت من کمی بزرگتر بودند. برج در آستانه سقوط بود. با بازوان گشوده آخرین فشار را هم به آن وارد کردم و صدای زجر کشیدنش را شنیدم. انگار در جایی ستون فقرات این بنای عظیم داشت ترک می‌خورد. چند قدم عقب رفتم چون می‌دانستم نزدیک از ساختمان روی سرم آوار شود. بعد بام را نگاه کردم، جایی که الین به نرده آهنی چسبیده بود. برج کج شد. ستون‌هایش مثل میله‌های چوبی بولینگ فرو می‌ریخت. در لحظات آخر چهره الین را دیدم وقتی داشت از روی نرده مستقیم به سمت من سقوط می‌کرد. حس خشم در آن پیدا بود که وقتی من را دورتر از خودش آن پایین دید بدون شک به حس پیروزی تبدیل شد. حالا برج پیزای دوم در همان زمین برج اول در حال احداث است. هزینه هایش از طریق فراخوانی بین‌المللی تامین شده که کمی بعد از بروز فاجعه به راه افتاد. سازش که این بار روی یک پی بتونی مستحکم بنا شده به طبقه سوم رسیده است و خمیدگی اندکی که در طراحیش منظور شده از حالا معلوم است. این برج که سازه فلزی مستحکمی دارد هرگز فرو نخواهد ریخت و تا چند دهه بعد اکثر بازدید کننده ها یادشان خواهد رفت که برج جدید چیزی جز نسخه بدل اولی نیست. با این حال در ذهن من برج اصلی مثل همیشه واقعی باقی خواهد ماند. معمولاً با کابوس‌های ترسناکی از خواب می‌پرم که در آنها هزاران کیلو سنگ مرمر به سمتم پرتاب می‌شود. بعد به خودم یادآوری می‌کنم این الین بود که آن روز مرد. یاد حالت چهره‌اش می‌افتم. یاد غرور خشم‌آلودی که چشمانش را شعله بر کرده بود. آیا حس می‌کرد که نهایتاً در برابرم پیروز شده است و خوشحال بود که می‌دید زیر آبشار ستون‌های در حال سقوط له می‌شوم؟ یادم میاد که وقتی خودخواهانه سعی کردم از برج دور شوم باران سنگ رویم میبارید. طبق چیزی که یک فیلم غیرحرفه‌ای نشان میداد، سازه خم شده برج در آخرین لحظه با تلاشی از سر ناامیدی به خودش میپیچید تا سرپا بماند. برج چرخ زنان از من دور شد و الین را به همراه سنگهای در حال ریزش و ستونهای پا در هوا کند و کنار پله‌های کلیسای جامع به زمین ریخت. من فرار کردم، اما حالت پیروزمندانه چهره الین هنوز گیجم می کند. آیا دیده بود که دارم برج را هل می دهم و مطمئن بود که مسئول ریزش برج منم؟ آیا به من افتخار می کرد که آنطور عمیق به او نفرت می ورزم و سرانجام ناتوانیم را به توانمندی تبدیل کردم تا از او انتقام بگیرم؟ شاید با مرگش بود که ما حقیقتاً به هم رسیدیم و برج پیزا هدفی را که قرن‌ها منتظرش بود به انجام رساند.